ये क्या सिलसिले हो गए, बेवफा हम नहीं बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले जाता है कोई क्यों सपनों को ठुकरा के, पाएगा ये दिल क्या किसी को बता के। चलते चलते राख हम बिन जले हो गए। प्यार तुमको भी है तो ये क्या सिलसिले हो गए। तन्हाइयों की जो रुत आ गई, उजड़ी हुई है सब राहें। सोचा था पाएंगे दोनों एक मंजिल को, राहें जो बदली तो तुम ही बता दो। चलते चलते गुम कहां काफले हो गए। तुमको भी है तो ये क्या सिलसिले हैं।